السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اس میں بہت برکت کی گئی ہے، بس اسی کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کی مخالفت سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. ان تقولوا انما انزل الكتاب على ساحرتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین. یہ ہم نے کتاب کیوں نازل کی ہے؟ اس لیے تاکہ نہ کہو تم کہ سواس کے لیے نازل کی گئی کتاب دونوں گروہوں پر جو ہم سے پہلے ہو گزرے. فرم کنان دراست غافلین، ان کی عربی زبان نہ تھی ان کتابوں کی، تورات انجیل کی، بے شک ہم ان کے پڑھنے سے البتہ بے خبر ہے. یعنی یہ بتایا کہ ہم نے یہ مبارک کتاب کیوں نازل کی ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، عظیم شان کتاب. یہ اس لیے کہ تم عشر کے روز معذرت نہ کرو کہ اللہ اسرائیلیوں پر، یہودیوں اور نصارا پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کی بولی ہماری عربی بولی نہیں تھی، تو ہم تو اس سے غافل رہے. ہماری طرف اگر کتاب نازل ہوتی تو ہم بھی ایمان لاتے. اس تمہارے عذر کو ختم کرنا اور اتمام حجت کے لیے ہم نے یہ کتاب آخری نازل فرمائی. تو ان تقولو، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ لے اللہ تقولو یا کرا ہے یا تھا ان تقولو، اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے تم یہ عذر کرو کہ ہمارے پر تو کتاب ہی نہیں نازل ہوگی. چلو ہم او تقول لو ان انزل علينا الكتاب لكنا احد منهم فقد جاءكم بينة من ربكم هدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدفنا سنجزي الذين يصدفون عن آيات رسول الله لما كانوا يصدفون. یا اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے کہ تم یہ معذرت کرو، نہ یہ کہ نہ کہو تم دونوں مانے چلو نہ ان کے نہ، اگر بے شک ہم نازل کی جاتی ہم پر کتاب تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے. تو فرمایا اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل کتاب آ گئی اور یہ ہدایت اور رحمت آ گئی. فمن اظلم، اب کون بڑا ظالم ہو سکتا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو اٹھائے اور ان سے اعراض کرے. عن قریب بدلہ دیں گے ہم ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں برے عذاب کا. بیمان قانون یصدفون، باسباب ان کے اللہ کی آیات سے اعراض کرنے کے. حال ینظرون الا ان تأتیهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل وكثرت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. مشرکین مکہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں انتظار کر رہے مگر یہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تیرا پروردگار آ جائے یا تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. لیکن سن لیں، یہ کتاب تو نازل ہو گئی، نبی بھی آ گیا، اب بھی یہ ایمان نہیں لاتے، مکذبین میں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں ہے کہ فرشتے آئے یا تیرا پروردگار خود آئے، قیامت آ جائے، یا یہ کہ تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. سن لے، یوم آتی بعض آیات ربک، جب تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها، اس وقت کا ایمان لانا کسی نفس کو بھی نفع نہیں دے سکے گا. لم تکن آمنت من قبل، وہ نفس جو ان نشانیوں کی آمد سے پہلے پہلے ایمان نہیں لایا. او کسبت بھی ایمان یا خیرا، یا زبانی ایمان کا دعویدار رہا اور ایمان میں کوئی اس نے نیکی کی نہیں ہے، یا نہیں کمائی کی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی. قل انتظروا، کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی مشرکین جو ہے ان کے پاس دلائل کی تو برمار ہو گئی. اللہ کی عظیم شان کتاب آ گئی جس کا کائنات میں سے کوئی ایک آیت کا بھی ایک سورت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. دلائل اور حجج واضح ہو گئے. عظیم شان آخری پیغمبر آ گئے, ہدایت کے راستے ان کو دکھا دیے گئے. اب مشرکین اڑے ہوئے ہیں ضد پر, تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو بپا کرے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں آ جائیں, بعض نشانیاں جن کے آنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی کی بھی توبہ قابل قبول نہ ہوگی. وہ جیسے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا, ایک وقت آئے گا فرمایا آخر زمانے میں کہ سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا بجائے مشرق کی طرف سے, تو اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ تھا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حال ينظرون الا ان تاتے ہو گیا, ان الذين فرقوا دینهم وقالوا شیئا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے ہیں. قانو شیان لفظ منہم فی شے, اللہ کے نبی تم ان میں سے کسی چیز میں نہ ہو, یعنی تم ان سے بری ہو. انما امرهم الی اللہ, ان کا امر طرف اللہ کی ہے, پھر ان کو خبر دے گا اس چیز کی جو وہ کرتے رہے. یعنی شریعت میں گروہ بندی کی اجازت نہیں, فرقہ واریت کی اجازت نہیں. اور فرقہ دیکھو مسائل میں کتنا بھی اختلاف ہو, اس وقت تک فرقہ جنم نہیں لیتا جب تک نسبت نہیں بدلتی. سمجھ آئی بات کی؟ حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر, بی بی عائشہ, مفتی جان کرام جو صحابہ کرام تھے, ان کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف تھا کہ نہیں؟ لیکن نیا نام آیا کوئی؟ نیا نام کب آتا ہے؟ جب معیار بدلتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ نیا نام کب آتا ہے؟ جب معیار بدلتا ہے. امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کے مقلدین نے معیار ابو نیفا کو بنایا رحمۃ اللہ علیہ, شوافی نے امام شافعی کو بنایا, حنابلہ نے امام احمد کو بنایا, مبارک نے امام مالک کو بنایا. معیار بدل گیا, فرقہ بن گیا اور فرقے نے جنم لے لیا, مالکی شافعی حنبلی حنفی بن گیا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جب تک معیار نہیں بدلتا اس وقت تک اگرچہ مسائل میں اختلاف ہو, نیا فرقہ جنم نہیں لیتا. فرقہ کب جنم لیتا ہے؟ جب معیار بدلتا ہے, جب نسبت بدلتی ہے. تو یہ شافعی حنفی مالکی حنبلی جامعہ قدریہ جبریہ یہ سب کب فرقے بنے؟ جب معیار بدل لیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ شیعہ شیعت ان کی جمع, اور شیعہ کا معنی گروہ کا ہے, جماعت کا ہے. یہ جو آج کل دنیا میں شیعہ مسلک نام مشہور ہے, قرآن میں جو جہاں بھی لفظ شیعہ کا آیا ہے وہ جمع کی صورت میں یا مفرد کی صورت میں, اس کا معنی یہ مسلکی شیعہ جو آج دنیا میں ایک مسلک ظاہر کر رہے ہیں, یہ معنی نہیں ہے اس کا. یہ جبر ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ ان نے من شیعتی الا ابراہیم, سمجھا گی؟ بعض شیعہ مناظروں نے ایسی بات ناجائز کرنے کی کوشش کی اور پھر منہ توڑ جواب ملے تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا. یہ منہ کی کھائی کیوں؟ اس لیے انہوں نے اس کا معنی غلط کیا. اشیاء کی اور قرآن کی بہت سی آیات میں آیا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ اور سورہ مریم میں آپ نے پڑھا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَّةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عَتِيًّا. بات سمجھ گئے اور کہ نہیں؟ مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. بہرحال قرآن و سنت کے سالکین اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقہ واریت پیدا کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. اور فرقہ کب جنم لیتا ہے؟ جب معیار بدلتا. اب اہل حدیث جو ہے ان کا معیار قرآن و سنت ہے. باہمی اہل حدیث مفتیوں کے کتنے مسائل میں اختلاف ہے لیکن فرقے نے جنم نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا معیار قرآن و سنت. حدیث کے سمجھنے میں اور بعض الفاظ کے معنی کے الفاظ کے محتمل المعنی ہونے میں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے لیکن جب معیار بدلے گا تو اس وقت فرقہ جنم لے گا. اہل حدیث کے درمیان کئی مسائل مختلف ہی ہیں لیکن فرقہ جنم نہیں لیا. کوئی فرقہ بندی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا معیار قرآن سن. ہاں بعض مسائل ایسے جو قیاس سے تعلق رکھتے ہیں تو قیاس والے مسائل میں انتباق میں سمجھوں کی متفاوت ہونے کی وجہ سے عقل و فہم کے علم و فضل کے تفاوت کی وجہ سے افہام میں انتباق میں غلطی ہو سکتی ہے. ایک نے اس کو دوسرے مسئلے کے ساتھ منطبق کیا اور ایک دوسرا مفتی جو ہے اس نے اور مسئلے کے ساتھ اور کسی نص کے ساتھ منطبق کر لیا تو اس وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن فرقہ نہیں بن سکتا. جب تک کتاب و سنت کی طرف نسبت ہے تو فرقہ جنم نہیں لے گا. فرقہ اسی وقت بنتا ہے جب معیار بدلتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ. اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو مزید کچھ کہا لیکن اس بات میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے. من جاء بالحسنۃ جو شخص کے نیکی لے کے آتا ہے اس کو 10 مثلیں ملے اس کا ثواب ملے گا. من جاء بالسیئۃ اور جو شخص کے برائی لے کے آتا ہے فلا یجزا الا مثلا نہیں وہ بدلہ دیا جاتا مگر مثل اس کی. وہ ملا ظلم پر وہ ظلم نہیں کیا. یعنی ایک نیکی کے 10 گنا اندراج ہوگا لیکن ایک بدی کا اندراج فعل میں ایک ہی ہوگا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. فرما دیجئے کہ مجھے میرے پروردگار نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی. ایسا سیدھا راستہ جو کہ دین کی قیمن جو کہ نہایت متا توازن کے یعنی نہایت متعادل دین ہے سیدھا دین ہے. ملت ابراہیم وہ کون سا دین ہے؟ ملت ابراہیم وہ ابراہیم علیہ السلام جو یک طرف تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یعنی دینن کے یمن کا مطلب مستقیم سیدھا دین جس میں کوئی کجی نہیں. اور وہ دین کون سا ہے جس میں کوئی کجی نہیں اور بڑا آسان دین ہے؟ وہ حنیفی دین ہے جو امام الحنفاء ابراہیم علیہ السلام نے. حنیفی فعیل کا وزن جو ہے یا اس کی نہیں گرتی. سمجھ آ گئی ماں کی؟ پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ فعیلہ تن کا وزن جو ہے جب اس کے ساتھ یا نسبت کی لگتی ہے تو یہ فعیلہ والی یا گر جاتی اور تے گر جاتی. مثلا حنیف یہ الفی بنے گا, اور حنیف ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں آیا, تو جب اس حنیف کے ساتھ یا نسبت کی لگاؤ گے تو حنیفی بنے گا, یہ یا نہیں گرے گی. سمجھائی بات کی؟ اچھا فرما اقول ان صلاتی و نسکی و ماہیا یا و مماتی للہ رب العالمین, کہہ دیجیے بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین, مجھے اسی بات کا, اس کا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس امت میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تذر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا, کیا اللہ کے غیر کو میں رب تلاش کروں؟ درحال ہے کہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور نہیں کماتی کوئی جان, کوئی گناہ نہیں کرتی مگر اس پر اس کا وبال ہوگا. ولا تذر وازرۃ وزر اخرى, اور نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی مجرم جان کے بوجھ کو. ثم الی ربکم مرجعکم, پھر تم سب کا تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہوگا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون, بس تمہیں خبر دے گا اس چیز کی جس میں تم اختلاف کر رہے ہو. وہ الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں خلیفے, ورفع بعضکم فوق بعض, اور بلند کیا بعض تمہارے کو کے درجات کو بعض پر, بعض کے درجات پر, اور رافع بعضکم فوق بعض درجات, بلند کی آواز تمہارے کو بعض پر درجوں میں. لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ ازمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی. ان ربک سریع العقاب وانه لغفور رحیم, بے شک تیرا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیے نا, قرآن پاک نے اس اسلوب کو نہیں چھوڑا, ترغیب ترغیب دونوں کو ملا کے دیکھ. ان رب کا سری العقاب, اس میں ترغیب آ گیا, اور آگے انہ لغفور رحیم, اس میں ترغیب آ گیا. قرآن کو بنظر غیر پڑے تو قرآن نے دونوں چیزوں کو ہمیں شامل رکھا ہے, جنت کی طرف رغبت دینے کے لیے ترغیب, اس کی رحمت کا ذکر بنائے ترغیب, اس کی غفور الرحیمی کا ذکر بنائے ترغیب, اور اس کی قہاریت کا ذکر, نار کا ذکر, عذاب کا ذکر, قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر بنائے ترغیب, ڈرانے کے لیے.